ostatnich chwil, a każda z nich, a każda warta tego, żeby żyć z całych sił. Tysiąc krótkich słów, a każde z nich nabiera sensu, kiedy ktoś poczuje wiarę w nich. Tysiąc krótkich chwil, a każda z nich, a każda warta tego, żeby żyć z całych sił. Tysiąc krótkich snów, a każdy z nich, tak ulotnych, kiedy znów przychodzi blady świt. Bywa jedyną, którą mam, którą znam, którą będę miał. Żyjąc dalej, zbyt to spalę, znów zostawię resztę dnia. Wreszcie spraw, jestem zbyt przewrotny przez pazerność. Nie wróżyli nam przeszłości, niech powróżą teraźniejszość. Uwierz, nie pojmuję tego losu czasem. Nie muszę trafiać szóstki w totku, żeby poczuć piasek. Znowu łapię klepsydrę, ziarna sypię pod podeszwę. Chowam tarczę, konsekwentnie walczę na tym froncie bez niej. Dobrze wiem, że ona wie, co w tym lubię. Znów stoję przed nią, tak jak głodny student w nocnym klubie. Wciąż cytuję coś o tobie, zanim wpadnę w gorszy strumień. Wciąż cytuję coś o tobie, nie pojmuję, obcy ludzie. Trwaj i nie musisz być arcydziełem. Czas na definicję, czas, mój prywatny teren. Niech się śmieje świat, Emmett Brown. Wciąż ja wyrzutek w DeLoreanie. Wciskam pauzę, patrz na datę, na minutę. Tysiąc krótkich chwil, a każda z nich, a każda warta tego, żeby żyć z całych sił. Tysiąc krótkich słów, a każde z nich nabiera sensu, kiedy ktoś poczuje wiarę w nich. Tysiąc krótkich chwil, a każda z nich, a każda warta tego, żeby żyć z całych sił. Tysiąc krótkich snów, a każdy z nich, tak ulotnych, kiedy znów przychodzi blady świt.